نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري رحمه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو الحمد لله مونږ تاسو ټول مسلمانان ورونو د الله په کور کې د موږ نرستو په یو ډېر مبارک نسبت را جمع شو تاسو ټول تماشا الله دا پته دا چې د الله زمشان کتاب زمونږ د مولانا صاحب درسن درسن تاسو ته وی او دا اختتام ته رسیدلی الہ العالمین دې موږ او تاسو ټول ته د دې کتاب د علم او د عمل توفیق را نشي د زمونږ استادو د خیر او د برکت د شمولیت په نیت باندې د دې سورته کوي زه ان شاء الله د دې درو سورتونو د وقت د مناسبت سره ترجمه او تفسیر وکوم خدای له مخ کې زما یو څو خبرو ته توجه سره وګورئ او خبر توجه سره اوریدل هغه ای چې کوایون کې تاسو کې اوریدون کې جواب ورکول شي موږ تاسو د نن د خپل معاشره ته سوچ کو او ډېر لری مزه خپل محلي او کلی ته تلې شي دا تاسو ما سوتنم سوچ کولې شي او اوسم کتا سو متوجی شی نو تخمینا او تقریبا د خپل محلی اندازه لګول شی چې دې کې شمر افراد دی ناری ناو زنانا لګول شی کې شی لګول تاسو لپاره دې خپل محله په کلی کې په دی عوام ناری ناو زنانو کې سمبر داس کسان خکاری چې د الله په دی اخیری نازل شوی کتاب باندې پوئیږي توجه مده باید مالا ببا قیده چیز سوام جواب براک ویو داس او کئی وی نها عن الحبوت یوم الجمعہ مجمی پر ازان سر تعلق کی نولی وی داس ناس تینے منہ کڑی طور تا مولانا سے نها عن الحبوت دلو گو رئیے ددا سے ناس تینا نبی علیہ السلام دی جمعی پر از منع کردی دا سے لیل خوب راولی کم سړی چې مسجد کې داسې ناس وي نو بیا په کار د جزان سره بستر او بالخ مالخ مروړی داسې به نه کېلی. تاسو دا اندازه لګولی شئ چې زمونږ په دې مسلمانانو میندو خویندو نارینه او عوامو کې زمون په محله کې او زمون په کلی کې څومره خلک دي چې تاسو کولی شئ چې په کتاب الله پوهیږي نشي کولی که کولی شئ تاسو له عوامو کې په عوامو کې نن دومره څوک نشته په عوامو نارینه او زنانو کې چې د الله په کتاب باندې کما کرو پوهیږي. یو خبره درله دویم داده پا دی نپوی دو خفنه دو دا علماء کرام تقریبا الحمدللہ دیر ناس دی دیدی دا اللہ دا پاروی چی پا دی مقتدیانو کی کمیو مقتدی دیتا پا جڑار آغلے او دی ور تا اخ کیو چی کڑی او دا غد جڑا سبب داو چیز پا عرص پوئیگم خود اللہ پا کتاب نپوئیگم دا سو خولی شیطا سو سو مقتدیانو کی عام مشاهده او تجربه دا وی مشاهده او تجربه ته دلیل ضرورت نی چې یو قوم په یو شی خفلی نو دا غی تر مرگ پور اراده می سو خبرې شوې بای درې خبرې شوې مال وګورئ بای دا الله په کتاب نه پوي وو پدې نه پوي دو خفل یو او جی پیوشی خفانی نو تر مرگا غیل ارادم نیشی. استا سو نتپوز دادری خبری قدر لیا دیشوی کنا. تا سو نزد تپوز کم که زمونگ دی مسلمانانو پا وطن کی یو ناری نزنان پا هر سپوهی گی. خود اللہ پا دی کتاب نپوی گی نو کامیاب دیک ناکام علی. او کدا سی او ناری نه زنانای چې په اسن پویږي خو په دې کتاب پویږي نو کامیاب دې کنا خبره نن موږ او تاسو سره زما عزت مندو دا خبره شوی په ارس پویږي خود الله په نازل شوی کتاب نه پویږي. بل یو خبره ماشاءالله تاسو سمجھدار تعلیمی افتخ خلق یې او دی علما او سره ناس خلق یې وی اللہ دا قومونو اجتماعی جرمونا نماف کئی یو پا یو کلی کی یو دو نشایان دی یا مثال پا توربان بل بد عمل دی ندام دا دی کلی او محلی دا پارا دا خبکان سبب دی خو گد طول کلی اتفاق راغ پروانی بانی دا دا نقصان خبر دا کنگا نن امت اجتماعی طور سره دا عملی فیصله کړي چې موږ به الله کتاب ته نږدې کیږو. ماشاءالله زموږ د نوجوان مولانا صاحب بدرس کړي او کدن اوس موږ ته پوس کوو نو یا به پینځه کسان ناس یا به لس ناس نور نکینی. زد دې ختم نمخ کې تاسو نو وعده علم دا کتاب دې علما لراغله کټولو لراغله هبای ټول کې داواله رہی کړه ماشاءالله دا زمون د ټولو شریف کتاب دی نو دی به اوس بیا ان شاء الله شروع کوي سوک سوک وعده کوي چې مونږ به د الله کتاب لکې نو هغه اله سوچت کوي هغه اگر که الله سوچت نکو نو د ملائکه لیکلو کې براشه اګه دی لیکلو کې را لې چې به اله سینه دی سوچت کړي نو مسله خطرناک کړ الله دې توفیق درک امين الله دې توفیق درک وګوره دا سم کوي مونږه ماشومان زموږ په کلی کې تبلیغي اجتماع وا نو دا تبلیغ والا دوستان چې بیانو کې بیا مطالبه کوي یو بوډا پاسې دې زما بولی کا ناغامیر صاحب ولوي شو لیکم وی چې وعده کوي به پورا کوي نه دیګه په خبره باندې تبلیغ والا غریبانو سره خلک نو بولی کی نو چې دای تشکیل کوي نو دورو با پولس لا گرفتاری گراننی سمر جدی لتشکیل گرانی نغشان دکنن نو اللہ دی نکی اسی نغشان جذباتی لاس موچت کری دی کتاب لب انشاءاللہ ٹھول کی نو اگر ما شاءاللہ زمو دا علماء دا سیدی چی دی گرستا سو خیال ساتی سوک نوکا رئی کوئی سوک دکاندار رئی کوئی نو دی دا ما خام و ماسکتن نفس دا عوام در سنوی او که یو گنتم تاسو ده دی قبر و خیرت ده پارور نکه نو ده سجون ده بیا ای چوبیس گنتی ده دنیا ده پار دی او یو گنتم و قرآن تور نکه نو ده گره سجون نده تاسو چی قرآن شریف لکی نئی اللہ دی مونگو تاسو طول و لکی نئی یو علمی خبر ده که تاسو نسوک تپوسو کی قرآن شریف کی دی یهود دو لماو چکم ناکار و لمای سو دی دیت نقصاناتی ذکر کری خوچی کل عوامو پس پان راڑو لی نکتاسو نسوک تپوسو کی چی دا اہلی کتاب و دا عوامو اول نقصان اللہ کم ذکر کرے ناول نقصان دا دی وی پار سو پوئی گی خود اللہ پا کتاب نپوئی گی دی یهود و نسوارا اول نقصان سرے ورتاو چی تلاوت کو یول پار کی رازی اللہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ وَي پَدِ يَهُودُ وَنَسْوَارَاوْ كِيَوْ دَلَدَ عَوَامُ دَا نُقْصَانِ دَا دَي پَحَرْسُ پُوِيِّ خُلَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ گُرَ پَاسْمَانِ کِتَابْ نُپُوِيِّ ده تعریف کئی که مضمت بیان ای مالک او خالق تاسو لوا اللہ دی یهود دا عوام اس نقصان ذکر کئی زما په خبر هو پوی گئی ټول کړه الہ العالمین و اذ آیات ما سر رو رو وای اللہ دیو کی چزړه تور خوشی و منهم امیونا لا یعلمون الکتاب الہ العالمین و اید یہود و نسواراو کی عوام دی نقصان داد پارس پوئی گی قپ آسمانی کتاب نپوئی گی اے سوال دارا زی چیو سڑے پاسمانی کتاب نپوئی گی نسو نقصان بوشی دا جون خوب تر مرگ تیرو کنا کنا بے تیرو جون بتر دیس مرگ پوری تیرو نو چی قرآن نی نو جون بسنگ تیرے اللہ وی ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیا دا علماء ناستی دا امانیا گن مانا گالی دی یو مانا پا کدام دا وی دی چی جون تیرے نو دقیسو کہانو تاویلو ماویلو پسی روان دی قرآن جنی بیا بچا پسی زی دا امانی یو مانا علماء دا کڑی تاویلی ماویلی کیسی او کہانی نو دی قبر کی با پا قرآن و سنت کامیابی گو که پا تاویلی ماویلی بانے دا الا مانی یو مانا دا دا وی پا قرآن پا آسمانی کتاب نپوئی گی الا امانی یا مگر دخپلو آرزو گانو پس روان دی آرزو دی تا وی چسکے ناو تاوی دا ٹولو نمکتی جلتی زی بھئی گئی پا خبر روانے آسمانی کتاب تنیز دیکھے گی نا خو تمنا دے دا دا مانی یو مانا دا ام دا الہ العالمین وی الا امانی الا امانی دا تشتلاوت پس روان دی تشتلاوت دی تب کتاب اللہ نوی دا علماء آستی دا امانی یو مانا دا تشتلاوت کو دمو د پختو یو الله والا شاعر وای وای دلان د پکور کې شم بلی دل دی بے معنی قران سرا مشغول دل یو ډون سړی د تاسو له ټول جمعات د بلفونو نه ډکړي ایمان سره وایغه له فائدہ ورکړي دلان د پکور کې شم بلی دل دی بے معنی قران سرا مشغول دل الا مانی ادام مانا ده دروغ ده کسو کہانو دروغ پس روان دی نو گر دینن ختم که با انشاءاللہ مونگ و تاسو دا وادکو چی مونگ بدالنا کتاب لکینو تاسو ما شاءاللہ طول ده پختانو ده وطن یه که نا دا پختانه کچه دوستی منی کنی منی تاسو نواب کچه دوستی منی اګه سوګدا سیږي دا کچه دوستۍ باندې مشهوري اسو کلاس ورکوي وروره ورته سره دوستي مکه افلانین پنی ملاره کی پریخه قسم دې کو قران کچه دوستي باندې شته سوګ پخې دوستۍ والا خوای بیا دې یو ګوري چې دا کتاب زن کدن کې سکے د دې کتاب هغه وعده او دوستي دې ګوري چې دې په قبر کې سکے او دې ګوري چې دا کتاب د محشر په میدان کې سکے ان شاء الله کلاکا دې سره وکلاکا وعده کو وګوره دې په لګورې دا علماء ناس تي هر یو عمل کې چې دوام او استمرار او میشواله ني هي کې فائدہ دي یو سړی یو کال خموزو کو خو بس کو نو دا د ناکامۍ اسباب دي کنه یو کال پر رمضان کې هي کلی رجولي خو بس کې نو که یو کال او یو ظلم قران ته کې ناستو او تر مرګ کې نه ناستو نو مسله مو حل کیږي دا تر اخر سلګو پورې بدی کتاب تم او تاسو شکو کینو با مولا القاری رحمت الله علیه ذکر کړی د امام غزالی رحمت الله علیه بارکه د دې د عمر یو لوی عیسی په فلسفه کې تیر را اخر کې د قران او سنت سره دمر مین را لا مولا القاری وای ما تل غزالی والبخاری علی صدره امام غزالی چې وفات کېدو نو د وفات نه مخکې بخاری شریف په سینه پروت ده او د روح د پرواز نفس ته هغه بخاری شریف د سینې نه اوچت کړي شو ما تل غزالی والبخاری علی صدره دا چې دوستی به ان شاء الله قران سره کو او بھائی په هغه ده کنه اے دا سکال دی حج کی دی حاجیانو بانی تکلیف راہ لیو او ساجی بنداز کیو دا حاجیان چکم شیدان شل او وفات شل نو دی دا عرفی رستو لپا جراتی رکا نو ورپسی دا مزدلیفیش پا والای زمو اصازو طولو نسیب کی حجی دا مزدلیفی وجیب اشپی بادشاہ و گدا طول د کفن په صدرونو کې په خارو پراته دي نو دي حاجیانو د مزدلفی شپم په جڑا کې ته راکړه ابا بیا پدی نیت را روان دي تلبیه وی چې جمره عقبه بولو لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك او دي حال کې مرشل د امرګي قیمتیو کنو اگر زه وزه ته بیان تلاړم دا څوک چې دین سره او الله سره کلکه وادو کی کنه ساجیب مرګ ورل الله ورکړي اکثر علوی چې زمون په کلی کې یو ډېر بد عمل سره نو یو عمرې لاړو نو یې چرانه ټول کلی لوي ما خو توبه وېست خو سم توبه مې وېستا په خلکو یې سم توبه څنګه وي ما دا دواړه الله سره واغستلو د الله په کور مې کې خپل ما وی الله روغ در سره کوم او قسم خرم چې زما دې سمته وای دیګه خبره نو دې زل حج کې خزم بوتلې و او دې لاړو پدی شهیدانو کې غتم مرګ بیا و شو دیګه خبره د صحیح توبې بیا د سه مرګ نه دا علماء ناس کی وای څوک چې په حج کې مړ شو تر قیامت بد د پامل نامه کې حج نه لیکلي کې د نبی رسول الله په زمانه کې او حاجی مړو د اول فقها او فروعی ځان ته اختلافي مسله ده الله حبيب سر ولما پټو یو په دې خپل صادرونو کې دفن کړي وې دې چې پرز د قیامت د قبر نه راپورته کیږي د دې وې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک دې په تلبیه وې نو ماشاء الله وعده موکا او الله دې دې توفیق درکې ان شاء الله دې قران ته ومونګه تر برګ پورې کینو ما یو آیات وی بیا دې دریو سوراتونو ترجمه کو دا آیات می اول چوي د سوره زمر آیات می ستا شروعان دی ولستو الله وی فبشر عباد زما حبیب زما دې بندگانو ته زیر ورکا یو یو خبرې ته توجه کوئ هم وای حبیب زما بندگانو ته زیر ورکا ور یاد ساتي چاله چې الله خپل بندوي مسئله حل شو یو مسئله د کتابونو ذکر کړي وای دا کمال نه دی چې ته چا سره مینا ساتي کمال دا دی چې تا سره مینا وساتي هسه خرصو کوئی الله او رسول سره مینا دا خو کمال دا دی چې الله او رسول وای چې د سره مسدا اسی قومون طول وای چې بندگانیو خو چې هغه وای بندگان می دی دا کمال ده کنه ده فبشر عباد وای زما بندگانو ته زیر ورک ادا له پته شتا چې الله له چا بندو الله چاله وای چې دا می بنده ده نو چې بنده شي بد جنت چابی او اجازه در لملاو شو الله دې رحم پاره کې وای فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی چې زما بندگانو کې رااله بس بیا خو چلتا ځه الله وی حبیبات پر خپل مبارک خلی زما بندگانو لزیره ورکا ساسو که خیالی زمون دا بچی چی سکولونو کې اول نمبر راشی نو اناماتو زپار زمون دا علاقه سلویلوی خلق وزیر صاحب ممبر صاحب راولی چه داغ پلاسو با انعامات تقسیمی گی دا سی کوئی که نکوئی دلتا اللہ سے انعام تقسیمی خود سید الاولین والآخرین پا مبارک جب تقسیمی زیر ورک حبیب پا دی مبارک خلا زما بندگانو یا اللہ استادا بندگان بسو کی وی اللذین یستمعون القول زما بندگان آگلی چه قرآن تے وگی خیر خدا علماء ناس تی و زما خطاب دی سرندر ماشاءاللہ دا خلولوی خلق دی اکثر زما بیان عوام ہوتا ہے چاہتا ہے ورہ یو یستمعون دی یو یسمعون دی یسمعون دی تو لکہ دی دی کستا سنا مولانا سے درس کئی او پکور کے سوکناس کے ڈوڑی خوری یا سکار کئی او آوازی تر وگشو او کله پکې مولانا صاحب هم وی تا چې درس کولو نو ما دا مسله واورېدا کله په پټي کې سو ګوټ کوي خبره واورېدا ته يسمعون وای او دلته يستمعون ویل وي يسمعون والا سلام ورکار نشتا او پټي کې لګي او په دکان کې لګي او کور کې روټي خورا وسی او خبره تر وګا شو يستمعون دې ته وي چې روټي دې رستو کا دکان لګي تالو والا کار لګي چوټي ورکا او د اوریدو په طلب رانی د اوریدو په طلب کویږي کنه به یستمعون معنا وای زما هغه بندگان او تزیر ورک چې دای کې د اوریدو طلب ده لکه قران او اوریدو فیتبعون احسنا دا اوریدو نه پس د قران د خیستو طریقو پس روان شول الہ العالمین وی دا قرآن تے چی وگنی ولے او دا مل پنیتی نی ولے اولائک اللذین حداہم اللہ وی دا غا خلق دے چی رب کریم ورت ہدایت کرے و اولائک هم اولو الالباب او دا غا اقل والدی اے ایمان سره وای کدا قران ته څوک ناس یې څوک وای خی ندایات ولا سلک دے یو یې ته بندگان جوړ کړي بل مالک وای چې دای په ہدایت بس الله وای چې دا د عقل خل عقل والدی زه میات مستا سروان دي د سوره زخرف لستو الله وای حبیب و انه لذکر لک و لقومک دا قران یادې وی حبیب دا تا د پاره شرافت دی دا تاسو د پاره فخر دی ذکر دی تم وای چې تاسو په دنیا نه لاړم شي کنه خود دی کتاب د وجه نستاسو ذکر خیر به تر قیامت وي د ذکر یو معنا دا وای دا تا د پارم ذکر خیر دی او ستا د قوم د پاره او کدی نه متوجو نکنو و سوف تسالو زرد چې مالک او خالق بد حشر په میدان کې د دې کتاب مبارک ته پوس کړي اېدا د انسان طبیعت ته هر سړی وایي چې زمړ شم زمان نیک نوم دی دنیا کې پاتې شي دا د انسان طبیعت ده کنه بلکې انبیاء علیهم السلام تمنا کړي خلیل الرحمن ابراهیم علیه السلام وایي په سوره شعراء کې راغلی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ الٰہ العالمین نیک نم مرستنو خلقو کی پریزی نوی ہر انسان وی چیز مانیک ذکر دی پاتی شید آبا پس پاتی کیگی وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّقْتِ چاشی دی کتاب خدمتو کود دی خادم جوڑ شو نو قیامت بقائم شی خود دنم باغشان روخانوی تاسو گره پارا صدی کی جنیدی کتاب خدمت چا کرے نو پارا صدی کی لکونا کرونا خلق دے سو کی پی جنینا اما شمانم امام ابن کثیر پی جنی امام قرطبی اور روح المانی یا زمون دا سمر مفسرین چی دی نو دا ما شمانم پی جنی دیدے کہ علماء یو واقعہ ذکر کرے بیا خپل صورتو نوائی مفسری دی ذکر کړي وای هلاکو یو ډیر خطرناک سړی تیر شو د مسلمانانو ډېری وینې ته کړي رویده یو رز ناس تو جرنیلان او فوجی افسران ور سرناس کی او ایتا وی منل ملک و بادشاہ سوک دے نئی وطا ای بادشاہ سوک دے غطی طول دنیا دے لاس او در ڈنڈے جلان دے وی دی وقت کی موزن ازان کولو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو یا جرنیل ورتوی وی بادشاہ زنیم بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شپک سوا کال کدا ظالم تیر شو و شپک سوا کال و شل د نبی علیہ السلام د دنیا نلار دے او ننم پینزو آڑا وقت سوئی اشہد ان محمد الرسول اللہ دا غمانا دا و انہو لذکر لکا او نن دا کمپیوٹر دور دے نو دا کمپیوٹر والوی چی دا دی پا زری دا خبر ثابت را چی پا تمام دنیا کے دا سی وخنی چی بانگ نشی وے رکی دے 24 گھنٹے کی په دنیا کې داسې ځای نشته چې بانګ نشي ویل کېده نو 24 گھنٹے کوم نارو بلندېږي کا اشهد الله اله الا الله دې نو ورسره سوي اشهد ان محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته وي و انه لذکر لک زما عزت پند زمونږ دی معزز مولانا سید دادری سورتونه فریخي کله دې درې واړو ته زمونږ د علما معوذات وی واو بانے کسرا و فتح دوار و مفسرین و ذکر کری یو خطا سدا سے کوئی سنت طریقہ دا ہر فرض مصف سدا دری وارا وائے یو کترو سے چاوی خو الحمدللہ و یو کچانوی نو ارادہ و لوگ ایر فرض مصف سدے دری پیری دا یو پیر دا دری وارا سورتو نوائے او سار او ماخام مز نفس دا دری وار دری پیری وائے سو پیری وائے نبی کریم علیہ السلام صحابی تو ایچ سبا کی نو دا دری وار سورتو نو دری پیری وائے چی ماخام کی نو دری پیری وائے دا ار یوشی دا شر دا فساد نا بدی اللہ سکے بخبل حفاظت کی بدی ساتھی یو خو ماشاءاللہ دا سکے وائے بل چودتی گئی نو زمان خوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدا سکول بخاری شریف حدیث کے چی دا دری وارا سورتونا بے اولس کل او دا لاس مبارک بے راجم کل نو پدی کی بے چف کل نو دا مخ او دا بدن اول ایسا او چی سمر زیت بلاسونا رسیدن نو طول بدن بے مسخ کو بیا بے دری وارا اولس کل او پلاسونو کی بے چف کل بیا بے طول بدن مسخ کو پا درہم زلبین دا سے اکل تاسو چیو دکی گئی نوم دا سے کوئی بے گئی تو خبر ہوا ہے او زمونږ د عوام دی په لور د صحابه او دی په لور او زمونږ دا فرق دا دی مونږ چې واورو نو عمل پې نه کوي چې واوري د تر مرګ یې هغه نه پرېږي. فاطمه رضی الله عنها بخاری شریف حدیث ته لاسونه په میچنو وړلو پاخه شوي نو چا ورته چې بابا جی سره د غلامان راغلي نو هر حاله حدیث کې داسې راغلي چې یو ځلې د حیا نه د خپل والد نه سوال وکړو په دې حیا ته وګوره راغلی و چې غلام ته غواړي حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د حیا د وجنه بابا جی ته سونوي بل وخت چراله نو ای او نبی رحم السلام کور کې موجود نو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ته وي علی رضی الله تعالی عنه وي مونږ بستر کې چې د الله حبیب راغی او ایتا سو غلام د راغلی وي ما خو غلامان د بدر او د احد په یتیمانو تقسیم کړ ته یې خبره د بدر او د احد شهدا او کم یتیمانو یې تقسیم کړ او د غلام نظر له بهتر شی نه خیم چود کېږي نظر دیر شپری سبحان الله در دیر شپری الحمدلله او سلور دیر شپری الله اکبر وای دې ته تسبیحات فاطمی د دی وجه نه وای ازمون دی علماء و لیکلی دا علمانو تجربه خو منعی کنا وی سوک چه سم رستره دی دین و دی دنیا پا کار وی دا تسبیحات جو استومانی بے اوزی سوک چه سم رستره دی دین یا دی دنیا پا کار وانے او دا تسبیحات اوی نو اللہ بے استومانی و باسی وی علی رضی اللہ نو یوزل چاہتا ہوئے چه ما دا اللہ دا حبیب نا دا وظیفا و ریدن بیا میں پا عمر کے ندا پریخے نو چاورتوی ولا لیل تسویفی یو جنگی لڑاو کڑیو وی دا اغا جنگ چه دمر مشهور جنگو جنگی سویفین کم دننو قضا شوی اغوی پاغش پا ممدا وظیفه کڑی بھائی کہ خبر والے اے میدان دے ذکر جنگی صفین کے علی رضی اللہ عنہ دا سے گرزے دو زمون علماء لکھری کلے چہ علی رضی اللہ عنہ دنیا نہ شہید کی دو نو پا تمام دنیا کے ددن بہترین انسان نو پا تمام دنیا کے سوز کا خلفائے ثلاثہ وفات شیو پا دغ وقت کی پا تمام دنیا کے دا علی رضی اللہ عنہ دا مقام و مرتبے سوکنو دادا سی دا غمون دنیا را گوره دادا پاتی که دو زی مویلی رضی اللہ عنو دا سی بی پروا گرزی دو نمشر بچه حضرت حسن رضی اللہ عنو ارتوائی ما هادا بی زی المجاہدین بابا جی دا تا چه گرزی دا اپنا مجاہدین دا تو دا سی بی پروا گرزی آورتوائی بچی اپلار دی تن شوی پروا نلری که مرگ پی رو گرزی دو که پا مرگ رو گرزی دو دا سی دا دنیا پی تنگ شوی با حضرت علی رضی اللہ عنو بانے دا وظیفه په پابندۍ سره کوي که نه به کوي ماشاءالله الله دې تاسو له مال توفیق راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم دی اول سورت چې دی پریښې دې ته سوره اخلاص وایي. اعظم دې مفسرینو د دې څخه کم دیرش نومونه ذکر کړي. د دې سورت یو نوم دی سوره التوحید. د دې سورت یو نوم د سورۃ المعرفت. اېدا الله د پیژن دو سورت ده. الله غره دې په لوګره د قران نه بغیر سو پیژن دې نشي. اگر سو کوئی پیژن مې نو بیا دې کتاب راتلو ضرورت سو چتا دا سي پیژن دو په دې خبر وانه د کتاب الله نه بغیر سو کله پیژن دې ته سورۃ المعرفت وایي. دی وجه نه بخاری شریف کې راغلي دې ته د قران درې مې سوې سور ورته وایي. او زمون علماء لیکلی وی اصل کې قران کې غټ غټ درې احکامات دي. یو پکې د عبرت قصص دي د انبیاء علیهم السلام او د نور قومونو. ما تعالی وی وګورا دا ته چې څنګه ژوند تیرې تا نمخ کې ډېر خلکو تیر کړي خو ته وګورې چې انجام یې څه شو. دا بار بار وای دا ته چې څنګه ژوند تیرې د غفلت د بے پروايي قران او سنت ته دي شاکړې دا سی جوان خو په زرګونو خلکو تیر کړو خو ته لوګو ګوره چې دای حال څه. یو په قران کې قصص دي. دویم په کې احکامات دي. ادریم په کې د الله صفات دي. نو دا صورت په صفات او مشتمل ده. پس مشتمل ده په صفات او مشتمل ده. دته د قران درې مه حصہ وای اته سو لپتشتا وې دي صورت سره جوګمینه ساتي جنت لورځي. الله دې موږ استاد عمر سره دې په لوګورا ملا پیدا کی. حافظ ابن تیمی رحم اللہ یو لوی عالم تیر شه دیوی دا ظاہرن چیوشی سر دا سڑی مشابہت وی نو ظاہری مشاکلت او مشابہت دا دا باطینی مشابہت او مشاکلت ذریعہ جوڑے گی. اے دچا چی دچا غنت لباس وقت ظاہرن دا غنت شکل دا غنت اخلاق دینا معلومی گی دا چه باطن کم مناسبت تے پیگئی پاپر نسوک چی پا خلا قرآن وی اٹول رزناس تے نو معلوم دا شوا ظاہری مشابہت و مشاکلت دا دی دلیل وی چه باطنی مشابہت و مشاکلت امشتا. اللہ دی صورت دوی لمو اتا سچولو لتوفیق رات. یو صحابی ہوتے ہو ناغا سفر کی ہوتے ہو نیمامتی بے اکولا نو دو خبری دی حدیث دو تشریگان علماء ذکر کری. اگر با یو سورت ہوئی پاگی با مجھ جائز کے دو خو آخر کے بے ہر رکعت کی سور اخلاص ہوئی بیا بے بل رکعت کی آیاتو نہ ہوئی نو آخر کے بے سور اخلاص ہوئی. یا دوی مقصد شارحی نو دا ذکر کرے چی اگر با مجھ ختمولو نو تلاوت بے برابر کرے خو آخر کے بے سور اخلاص ہوئی. نو مرګور ورته وی اخو ته دا نور صورتونه چې موږ پیسم کیږي بس په دې اکتفا کوو موږ کوو. او هغه ورته وی کته که شان مخه امامتی کوم زموږ استاد غونډې امامتی کو نو وکړه وی کته که شان مخه په امامتی وکوم که مخه نه نو نو چا واپس راغل نبی علیہ السلام ته صحابه کرام هلو چې د خدا سے کار کول د الله حبیبی دمر غنم ته پوسو کوي دادا سی ولي کول مال هم خبر او رسولا خدا غنم ته پوسو کوي. ناغه صحابی وی دی کی د الله صفات او توحید دی او زما ور سره مینا دا د الله حبیبی زیر ور کوي چې د الله د سره مینا دا. بسم الله الرحمن الرحیم قل حبیب او فرمایا هو شان دالے الله احد الله اکیو دے. عام مفسرین وی چه دا هو ضمیر شانیه دے. و زمون استازان و مشایخ و بوی رحمهم الله تعالی او دا غشان مون تفسیرونو کم کتلی چه اصل کی دا هو ضمیر ستراجه دے. کفار راغلیو دا مسند احمد صحیح حدیث دے نبی علیہ السلام توی صف لنا ربکا دا کم رب طرف لمول دعوت راکے مولی لک صفت بیان کا نو دا برن دا صورت راگے. قولو فرمایا ہوا حغا چتا سو داغی بارک پختنی کوئی اللہ احد اغا اللہ اکیو دے. اللہ سومد اللہ بے حاجت دے بی نیاز دے. اللہ سومد اللہ بے حاجت دے و بی نیاز دے. سومد اغزاد توئی اتوجو پا دے اعتبارو کئی زمون باز مفسرین لکری و اید اللہ اسم اعظم سومد دے. دا تفسیر مدارک حنفی تفسیر دے سوئی و ایدا اسومد اسم اعظم دے دا اللہ. سومد غزات لوئی جدا طول کائنات ورته محتاج دی خدا غی چا تحاجت نشتا نجوندو تا نمروتا. او سومد غزات توئی چی پا حاجتونو کی طول اغ طرف لمتوجی کی گی. علماء لکلی اسومد ما یسمد الیه فی الحوائج. سومد غزات تے چه حاجتنو کی خلق داغ طرف تجی. اللہ سومد اللہ بی نیاز دے بی حاجت دے. لم یلد دی اللہ اولاد نشتا ولم یولد او ندا اللہ دے چان پیدا کرشو دے والدین نشتا. ولم یکل لہو کفواً احد نشت دے دی اللہ لرا برابر حصوک. پورا دری خبری دا اللہ نا نفی کی. سو خبری نفی کی اولادی نشتا والدین نشتا سو کی پیو صفت کم برابر نشتا. گورا دنیا کے دا سے خلقو اسم موجود دی چی آغی نیکان و خلق و انبیاء و تا دا اللہ زامن وی ندی. لم یلد مختصر یاد کی دا دغی کفار و دا نظری ردو تاسو لسور توبہ کی تیرو چی درس مکولو. وقالت الیهود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ. و یهود و عزیر علیہ السلام دا اللہ زویرے او نصوارا سوئی و عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زویرے. اللہ وی لم یلد دا اللہ اولاد نشتا. او مشرکان او بدا سوی دا مکی الملائکت بنات اللہ وی بیدا ملائک دا اللہ لون دی. دیو مانا وانی پوش وی بعض مفسرین وی چی بعض دا سی ناپوہ مشرکانو چی حقیقی زامنو لون اللہ تجورون. و زمون محققینو لما وی چی دا کفارو کی دا نظریہ نوا دا دا بعض چند کسانو وی دای نظریه داوا چې اولاد کوئی حقیقی نه ده خو د زامنو غنتی دي. او لونه کوئی حقیقی نه دي خو د لونو پشانې دي. پدې پوي گئی دا لفظ ولد قران شریف کی په معنا د متبنا راضی. لکه سوګ دې زوی نه ده خو تورته د زوی غنته ګوري. سوګ دې لور نه ده خو سکه د لور غنته ګوري. سوره یوسف ماشاءالله تاسو ټولو باورې درې. یوسف علیہ السلام چې کله د مصر بازار کې اغوستو او هغه عزیز مصر واغوستو نو بی بی توی اکرمی مثواه عسا ان ینفعنا او نتخذه ولدا. عزیز مصر خپل بی بی توی د دې بچی دوسه دوزه عزت من کا دیب مونگتا فائدہ را کی او دیب پزوی والی انیسو. لفظ ولد را گلے ہو حقیقی دارنگی. حضرت آسی بی بی رضی اللہ عنہ فرعون تویلیو لا تقتلو عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. ویدا ما شم وجنیم مونگتا بفائدہ را کی او دیب پزوی والی انیسو. پدې خبره پوه شوې کنه زه یو خبره کول غواړم دا ځکه مې درته دومره تفصیل وکړم. پښتانه دا سی وای وای فلانی دا کار کول نه خود زامنو نه مجبور شدا شوی کنه وای فلانه بالکل نه تیارې د خو لور خو لوري کنه هغه لور نه مجبور شدا شوی کنه وای نه دې مشرکان وبوي چې دا نه کان د الله د زامنو غنتی او دا دا ملائکی پشان دلنو دی نظم اورینا د دیرت کینا او مونچ دیل اوائیو نظم کار بپا اللہ بان خامخا کئی دیت شفاعت شرکی او ایزم دو علماء استرات پوچھ سوئی پا دی خبر اکنا نو اللہ او ایزمان نظامنشتا او نظر دا زامنو گوندی دا جان مجبور اکی گم نا په خبر اورسه دی کنه بھائی نه سوګ د لونو غنتشتا نه سوګ د زامنو غنتشتا زموږ استادانو استادانو بوي شیخ القران مولانا غلام الله خان رحم الله بوي مشرکان وبوي کر سکتے تو نہیں مگر کروا سکتے ہیں وی گئی په جو اردو باندې وکړ وی کر سکتے تو نہیں مگر کروا سکتے دئی سنشی کولے فزمون دا کارون چی دئی اللہ تووی العیاذ باللہ اللہ مجبور کی ندی که ددی خبر رد کئی لم یلد دا اللہ دا زامنو غنتی سوک نشتا و نیدلونو غنتی سوکشتا اے اللہ چانا مجبور کی نا تغبتا سوری دری دولو مری لاسو چتکڑی وخکی پدی گیر مبارک او مخبئی دی چی اللہ ابو طالب لہدایتو کی وشورت ہدایت اللہ وی انک لا تہدی من تشا تہاچا انک لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یهدی من یشا تاغ چا تلار نشی سمول چستا ور سرد زلمین دا ہدایت کولو والا سوک دے اللہ نا اللہ دچان مجبور کی گینا کڈیرم یولوی سڑے ورطوی جا اللہ دا سیو کو خوالا سکے خپل خوخ کے نا قومی لود چکل اللہ تباکولو تاسو لسور حود کی راغلی نو ملائک رال ابراہیم علیہ السلام ورطوی تاسو سل راغلی ہے وی انا ارسلنا الى قوم لوط موږ د لوط علی السلام د قوم د تباهی د پار الله را لګری ابراهیم علی السلام می دیل د مهلت می لاو شید رحم والو چی ایمان راړي ګور الله داس الفاظ وی یجادلنا فی قوم لوط وی زما ابراهیم د لوط علی السلام د قوم بارک ما سر جګړ شروع کی شفاعت او سفارش شروع کو رب کریم ورتویا ابراهیم اعرض عن هذا ای زما ابراهیم د دې شفاعت نم خواړوا انه قد جاء امر ربک ستا درب حکم راغلے و انہم آتیہم عذاب غیر مردود عذاب برازی واپس کی گنا لم یلد سوکی دزامن و دلون غنتی نشتا ولم یولد او دی اللہ والدین نشتا اے زمونگو لما وی قرآن دا شرک دا نفی دا پارا راغلے سن پارا لتا سی مشرکان خود دنیا کشتو ہو اسم ششی اللہ تزامن و لون ثابت ہے خدا سے کافر نہ تیر شوی او نوشتا چی اغد دی قائلی گنی چی دا اللہ والدین شتا نو قرآن دا دی نفی ولیو کدا خود فائدین اڈک کتاب لے چی دا دی شرک وجود نشتن ولی نفی کئی پا دی سوال پوشوئی اے پا سوال آغا پا جوابونو باغا سوکویی چی سوک سکی اب آئی توجہ سره اپا کیو دکی گئی مخا زما دارون او لما ناستی خو زما خپل عادت داری چی سکر عالم مخی لودشی نو مانا خبر ایریگی اکیتابونم دا خبر ذکر کردی وی که پسونو زرگونو مجلس کی خلق ناس وی خو چی یو سره غافیلی اثر با دو طولو پس پا دمانه برزی اگور دی پل اگور ری زمون دی علماء لکدی دی ابن مسعود رضی اللہ عنو موقوفاً قول لے وی چی دین بیانیگی سوکو دشو نو اسی نداولوی چی سکینه را بانی نازل شو دی تا شیطانی اثرات وی او کسوک دازی چی کافر و سر جنگ وی اپا میدان د جهاد کې چاله خوب ورلو دی تا سکینه وی پیګی په خبره واده پوه شو په دې واده کنا نو دین چې بیانېږي د شوی دې ته شیطانی وسوسه وي نو دکې گئی ما الله مو بخا پدې جو اشکال باندې څوک پوه شو یو کافر ندی ویلی دنیا کې د الله والدین شتا نو ولم یولد کې د دې نفی ولیکي نو د دې یو څو جوابونه دي خو جسو په اشکال پوه شوی یو جواب زموږ د استادانو او مفسرینو داسې کړه او الحمدللہ علم گوره ټول استازیز دکیگی تا شاگر چی طول مر تر مرگ پوری دو استاز خبرو لدلیل لٹه چی ما دو استاز کم زیر ندا خبر کرده بگی پا خبروار علم ټول سوی دا استازیوی گوره دا شان علم نزدکیگی تاسو ماشاءاللہ چون کی دنیای تعلیمو نکڑی بازی سلی ویز بخپل قرآن زدکوم نو دین چی سو خپل زدکی پا خپلم گمراشی نورم گمرا کی تاسو دې کلی کې بداسي سړي ډاکټر یو باندې چې هغه د مستند او استادانو نه علم نه حاصل کړي او د ټولي دنیا د ډاکټرۍ کتابونه او کتل ډاکټر بوله وایي هغه له ډاکټر ځکه نو یې چا د استادانو سره ناس نه دی یو ځل به یو سړي مشکات درس کولو مشکات نو ویلې نو ما له چا وې چې تاسو هغه چې په درس کولی هغه دې کې و می سړي مشکات وایي دګور مشکات شریف کې راغلی وای نه ها عن التحصر معلوم خیال نه د داسې نه نبی رسول الله په مس کې منع کړی چې پتو شو بلا سن کې دې په لږه زیاده لخکارم کنا نه ها عن التحصر د الله حبیب منع کړی چې پتو شو بلا سن کې دې ناغامی سړی خپل مشکات وینځه زو کې خیالي مونږ چې لاس تړو کنا نو دا لاس دومره وګر شي چې تشې لور رسیدي کلاسو پسینه تړي کلام دي تړي حکم دي لرسي ناغي او مي بل لوي وي را لاس ته پتشي دي او پتشي بنا مشکات کرا ولي چې پتشي بلاس نکي دي پوي شوي څوک چې خپل مشکات وي بیا دغه شان طریقه وي نو یو جواب داد علماء لیکلي لم يل داولا الله وي زمان نو څوک د زامن غنتشتا او نو څوک د لړو غنته نو ګور تاسو چې یو داوا کوي دلیل پېښ کوي کنا اګه دلیل نه غویا ودا تاسو په دې کورونو خلکو داوا کړی و چې دا زما کور دی نو سوال دا راته چې د الله اولاد او لونه او زامن نشته دلیل پې سره نو قران دې ته زموږ دي علما او استناکه مسلمات وای وای کافر تم نشي والدین نشته استاد منل دلیل دې د لم یلد په دې یو جواب څوک پوښوي وای لم یلد دا داوا او لم یولد دې داوی شو د دې دلیل وای الله اولاد نشته دلیل په سره وای دا ختم باندې والدین نشه چې والدین نه دا غسلی ازم یو والد مو صفات ته وای ودن یو هسپتال د بازي مشن هسپتالونه یک خپل دعوت پیلاویږي ورته مې علاج کولو وی دې علاج نه مخکې ګرځیدل چې عیسی علیه السلام سره دا د الله زویره له ما ولې زه نه تا پوس کوم چې پلار یې شوق دی دا الله له دې زوی جوړ کو او پلار یې شوق دی ما نه پله لاړ دا ګوره دلیل دی ولا میولد اولاد نشه دلیل پی سره او دویم جواب دار زمو علماء لیکلي وای قران راغله د نفی د شرک د پاره دوکه دی او شرک وجود شتاو ک نشته خو قران نفی کوي پیګه په خبره دویم جواب باندې پوښوي او یو دریم جواب زمو استاد محترم داسې کړي وی دا صورت د پار د نفی د شرک ده شریکان درې قسمه وړو کې شریک غټ شریک او برابر شریک پدې خپلې کې کړه چې ستا ډېری پیسي او داغلګي دي نو شریک دې وړو کې ده اګه داغ ډېری استالګي دي نو ته وړو کې شریکه اګه برابر په نو لم یلد کې وای وړو کې شریکی نشتا ولم یولد کې وای برا شریکی نشتا ولم یکن له کفوا احد کی وای برابر شریک نشتا پوښې معنا وایې او که زه دې نه دا سي تیر شم نو زه نه ته ګناګار نشم زموږ د عوام شرک نه پیژني قران نه لکې نه نو شرک څوک نه پیژني رچر تلار شم ګورو دې چانه په دین یت ته پوس کول چې ملامت کې نو حرام دي ته چانه په دین یت ته پوس کول چې دې ملامت شي سړي اګه په دې نیت چې زموږ دارونه دین زده کی نو دا د الله او رسول حکم دی زموږ عوام ته نو ورزي چې شرک سره وای که چا نو ورزي لا سوچت کوي بای اوبای عوام یادو نو خو خبره ده چې د شرک درنه مختصر غونډه تعریف وکم خدا سه حکم چې پڑھی ولي کوي او بچولې مو وای اوبای د شرک دوه تعریفونه دي ابای د شرک سری دو تعریفونه دي. اے د جمله او عبادت مستحق سوق دے د جمله او عبادت مستحق سوق دے ما سیوا د الله نه بل چا ته عبادت او بندگی دي ته شرک وای. یو خدا سره معنا شو ما سیوا د الله نه بل چا عبادت او بندگی څه دي؟ شرک دي. ادا زمون د کلمې معنا هم د لا اله الا الله. ازمون د علماء لیکلي شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله موي وای چاله چې د کلمې معنا په خپل مورنۍ ژبه کې نور دي دا مسلمان نه دي. پدې کلمې هم مسلمانان یو کنا په خپل مورنۍ ژبه کې بدلا اله الا الله معنا ستکه د لا اله الا الله معنا دا ده د عبادت او د بندګۍ مستحق هیڅوک نشتا. څوک دی؟ یو الله دی. ماشاءالله دا جوړول زدکا بای. شرک څه ته وای؟ ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندګۍ ته وای. اوس دا عبادت څه نه وای. نو که زتا سلام دي دا ټول قران او ټول پیغمبران او آسماني کتابونه دي لپاره راغلي چې د عبادت تشریح کې نو دا خبره درسته ده. عبادت یو جامع لفظ ده. دیتا جوامع الکلم وی بخاری شریف حدیث ده الله حبیب وی اوتی تو جوامع الکلم ما ته جوامع الکلم الله را کی جوامع الکلم دي ته وی چې لفظ مختصر ده او معنی ډیر ده. دا پښتانه ډیر هم معنی کوي وی سمندری پا کوزه کے برکو سمندری سکو دا دا عبادت اغما عبادت دا سیده لکا سمندر چراوالی کوزه ما سیوا دا اللہ نبل سوکو دا عبادت مستحی عبادت سلوی گورا دا جزائی سر چودری کی دیتی زد لختارم کنا دا دا رکو پا شکل کی جیٹیک چی کی دیتی عبادت وی دا سجدی تی عبادت وی اللہ مطول حج لبوز دا اللہ دا کور نتواف لسوی عبادت وی حجر اسود کلولو تی عبادت وی اللہ دا توفیق در کی دا اللہ پا نمک نظر منخت پیش کوی دیتی عبادت وی دا دی جملہ و عبادت و سوک مستحق دے کچا ما سیوا دا اللہ نا دا بلچا عبادت کو ونا دا گٹا دا مڑے دے جوندے دے غر دے نبی دے ولی دے دی تا شرک وی رکوی ورتو کا سجدے ورتو کا توافی وکو دا غپنو می نظر و منخت پیش کو اب یاد دعا غختل خود طول عبادتونو مغز دے اب دعا و مخل عبادت دعا صدا دا خدا لکه زمون استاز و نامین دی خوین دی زمیدار چی پیوشار بیا و کچھ تی رو باسی دا تعریف جو طول از دکو بای چاز دکڑا الہ سوچت کیا آئی ابای او سم پر باندې پک الله سجد نو دا خبر نه زبل تعریف کوم خو جدا در نزدشی شرک سلوی ما سیوا د الله نه د بلچا عبادت کرو کو دا ک سجد دا کرا مدد شې د ک طواف دې ک نظر دې ک منخت دا دا دیو الله حق دې د بلچا حق دې دې مکم تاسو او یو ماشوم چاله تلاوت ورولو خیال و دې ناغول اینام کی پیسی اور بنا دکان للاڑو سی پی واغستا ناغل ایم خونور کو اغل راگو ایمال نور قرآن شریف امیاد دے ناغول ایم لکسا بارو کجی دا کسی خوڑی دی جدا خودی ازم شکای تو تازو لو آم کدامخ کی خبرم ازم شوی جی بلا در لو کم بائی ماشاءاللہ ازم شوکا اشیم آغا خون کئی جی ازم شی دا دا شرک یو تعریفو اللہ دی مونگو تاسو دا شرک نو سارا اے نبی کریم علیہ السلام دا میراج پشپا دا اللہ سره ملاقاتو گو دا میراج پشپا وادشوی چی حبیب در سره می وادہ دا چستا پا امت کی مرش و شرکی نی کرے زبو علا بخنکو اگر حدیث قصی دا علماء ناس تی رب کریم وی ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطوایا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وي ايدا دم بچيا كما سر ملاو شوي او دزمكي نراوالي ترسمان پوري دي گناه نکڑي او دا فضا دکدا خدا سرالي چما سر دي شرکني جوڑ کڑي نکتی پا گناہونو ڈکولشی نظر بی پا بخنی سنگا نشم ڈکولے ردادی مسئلے تزکا علماء دیر زور ورکائی نبی علیہ السلام وہی ساری جی مزو کرو بگذیو چا خوب لیدلے کنا نو که چاوه دا غی تعبیر به ولو کو یورس د الله حبیب وی ما ته بیگا د الله د طرف نه الله یو دو ملائک رو لیگل او ما ته وی حبیب مونږ الله را لیگلیو او الله رب العزت وی زما حبیب ته پدې دو خبرو کې اختیار دے چې کم دی وی او الله پورا کوي یا خود داو کی چی ددئی نیم امت بپرز د قیامت بی حساب اللہ جنت توردن نکی پوشوئی پا دیو خبرہ یادوی ما خبر داد چی دئی بشفاعت کئی نو بھائی پوشوئی پا خبر پارے سو خبرو کی اختیار یاد داغورا کی چی نیم امت بی حساب جنت تزی او کدے خوخنی ندوی بشفاعت کئی پرز د قیامت دا اللہ حبیب صحابه کرام و تمجید نبوی کی وی وی ما دا خبر خوخن کچنی ممت میری بی صاحب جنت تلارشی شفاعت میں خوخ کو سمی خوخ کو اوز دا شفاعت دا چا حق دے وحی علی مماتا لا یشرک باللہ شیئن زما شفاعت دا اغا چا حق دے چی مرشو خو اللہ سر سوک شریک کڑے نرے سبحان اللہ سبحان اللہ زما عزت مند د شرب دویم تعریف سره د الله خصوصی صفات دي صفات دي او د الحمدلله او معنا دام د نور ان ګره ډېر معنا غالي دي چې نه پاسي خلک یو معنا اور نور له بیا غلطه وایي د الحمدلله او معنا دا د زمو استادان وایي چې دا پکې غورا دا صفاتنا د خدای توبه او د کمال لله الله پورې خاص دي د خدای توب صفاتونه چا پورې خاص دي اېدا صفاتونه چې الله له ورکه دي ته ایمان او توحید وای کدا دې بل چا له ورکل دي ته شرک وای په دې دوی تعریف هم پوه شي کو پوه نشوي دا الله صفاتونه چې الله له ورکه دي ته ایمان او توحید وای او کبل چا له ورکل دي ته شرک وای دا د خدای توب صفات بسنګې هر زه کې دا ارچا فریاد او دعا لسوک دے ابای ادا د ایمان خبرې وره د عقل مناج هر زه کې دا ارچا فریاد او دعا لسوک دے تاسو تجربه کوي کم سړې چې تاسو لډېر نیک کاری دی جمعات کې پراجم شي او لس کسان ورته خبرې کوي د سو کسانو خبرې واغ او تاسو نو هغه څوک ولا پین کو پښتو په بل بل جبه کې ملاله کیږي اګه سو پپټ وای کټو سو په سرګند وای د چا خبرې باوري ګور ټولی دنیا وال جاړي سو پپټا سو په سرګند او سو په یو جب کې سو په بل جب کې د ټول فریاد اوري دواله سوک دے الله هم په جند د خدای توب صفات اوس بخپل ناپوهی تراشی او ناپوه چې یو ولی او شهید توي او سل کسان وای دو سو کسان وای چې په نیکی رو رسیږي نو کده دې دې ټولو خبر یوري او د ټولو خبرو نه خبردار دي نو د داود الله په منس کې فرق څه شو پوښې خبر واره چې الله هم د هر چا اوري او یو بندم دار چا اوري نو بیا خو دې د خدای توب صفات ورکو په غیب وسوب ویږي بای ګورک دا چاوی چې فلانې مړ ژوندې په غیب پوئږي دې د غیب صفات غل ورکو او الٰه العالمین فیصله کړی تاسو قران کې وي قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله او فرمایا حبیبا چې اسمانونو زمکوال نه پوئږي په غیب پوئدو والا څوک دی یو ځل دنه ګوره دا غد خدای توب صفات دي قران دا وایي چې دا بچاله ورکه دا به الله ورکه بل چاته بدا ماشاء الله نن مونږ او تاسو غو یو دا وادو چې قران بس دکو هغه ته خبره ده چې مونږ د شرک دو تعریفونه زده کړو ها بھائی چا دواړه زده کړل بھائی ها بھائی دا خپل بچو ته وایي ها د موږ دا سبب ضروری ده کدا ضروری ته سره وا دی ایمان خبره وای دا سه دې تراس طاعات وای نو دا دی ایمان خبره بخپل بچو سره سکه وای دا وریا ته وای لم یلد الله اولاد نشتا حقت شریک نشتا ولم یولد والدین نشتا بر شریک نشتا ولم یکل له نشتا دې الله لرکو فوان احد برابر په صفت کې حصو کم ادا علماء پی پوئی دا احد نکرکا او د نفین رستو ذکر کا دا اللہ چی کم صفات دی نبی ولی مڑے جوندے حصو کم ور سر دی کے برابر نشتا ولم یکن لہو کفوان احد حصو کم دا اللہ سر دا اللہ پا صفت انو کے برابر نشتا بسم اللہ الرحمن الرحیم زمون دی استازانو بوی وی بہترین خزانه چیوی نو داغی دی حفاظت ضرورت بوی بہترین چی سی ایک تاسو رام کتاسو که یو سڑه غریب دی نو داغ دیر غم دی که یو سڑی سره ار سران اللہ و بیاتی چاگلا کلده کم یو غم بڑیری نو داد توحید خزانه و سور اخلاص کې تا لوی د دې حفاظت بسنګه کې د معوذتین او شپول به تراتاو کې تاسو زمیدارو راغلي غدلته خو یې د خلکو کلو کې زمیدار یې شپول دیوار چې باغ او فصل لني ناغګړي بيزي اوخري کنا دې معوذتین او ته دیوار وای د دې ایمان د حفاظت ذریعہ دا د دې دوه سورتونو د نزول وجه سوا مفهم پوری ورې تاسو لری دی ښا اشکر با سیدی پنو گو رئی ہے زمگی استاد و ناغبی داخل کوئی قیمتی وقت قرآن تورکے وینا خبر ادا سے ننا که وقت قیمتی کوئی نو قرآن تورکے مو سرے گنا سرے کینی چاوالوی سلی دکل ما خام نماز وطن پوری مو درس کو نگو را چی قرآن نسو کینی ساجیب خبر اغورت ہے کمی سزدہ لکل و یو گنٹا کمی غیبت نخل خاموشی کہنا کتازو نسو قسم در کئی جی تبا قسم خورجی پا عمر کی دی کم عمر دے چی تا دا چا غیبت چغلی ندکڑی نبای نو آغا دا غا دے چی دا دلتا شکر و باسی دے چامل مانے ہے دا قرآن پا نسبت را ملی ہے اس کا دلتا نوی خکور و لارو کی بناس ہوئے کسو باپا کی اسمان لقتل ہے شکر و باسی چی اللہ خپل کور کی دا ناس دے توفیق درکو نو نبی علیہ السلام مانے اے ار قسم تکلیف دشمنان و رسول یو تکلیف پکې دامو یو يهودي دی یې رکه کوړې تاویزونه دې په خپل جدي پیغمبر نه کړې موږ خلاص کو نه هغه ظالم بے انصاف دا الله د حبيب د ګيري مبارک او د سر وخت پس طریقې باندې راوښتل خفقي گئی مزمون دا ناپو خزانانا او دا ناپو نارینا ټول رس تاویزونه په شګر شي اجي پچا تاویزونه کوي او ورته وي د دې سړی وخت براړې دا سوي کنه وای دا دا غټ کافر طریقہ جو اندای کوي لبید ابن عصم سویلی وی ما تب تعویذونه کوډه کوم خدا الله د حبیب بس کوي مال بد دوی وی اختر اړای نو دا جادو یو کو په مدینه منوره کې او شاړ کوي او پاره کې حق کړ روایتو کې راغلی شپد میاش کې نبی علیہ السلام له تکلیف بعض روایاتو کې راغلي سلویخ رج تکلیف علماء او تطبیق دا کړي چې مجموعه تکلیف شپږ میاشتې او دا سلویخ رج ډیر تکلیف او وګوره په نبی باندې زموږ اهل سنت والجماعت مسلک دی جادو اثر کوي خو د نبوت په کار کې د ویښتو مر فرق ناراضي د نبی رسول سلام د نبوت په معاملې کې هیڅ فرق نو خو دنیوي لحاظ سره بدن متاثر شوی هیڅ پته نه لګیدا تر سوچ ورتا الله وحی نه کړی نو یا تعالی چې سو کوئی چې پتا چاته وي زونه کړی دا درو کوئی کریشیا وای تا چلوه ها بھائی اے او ځل چاته وي زونه راغل نو لا دې دې ال تل نور راغلی بل ځای کې نو ما له دې دامې چالو خو لو یاره لوي دا ډېر خطرناک تعویز دی او یو بلم دی په دې کې خبره وایي نو ما ولوې دا خبر دا ولما ناس دې د دین موافق نه ما ورته یې ته ورته وایا چتوی چې دا خطرناک دی یو بلم دی نو یا خدا تا کړی او کتا نیکړی نو بیا به چې په غیب پویګم نو دا مسله زنده علما ناس کی کسو کوئی په غیب پویګم دا کفر کی دا کفر کی دا ګوره پیغمبر علی السلام ته پته نه لګی بخاری شریف حدیث کې راغلی نبی علی السلام ودو دا مسله جمهور امت چې موږ تاسو ودو شنو داس مماشد نبی په خوب او داس لماتی ځکه موږ وتاو چې سترګي پټي شړم غافل شي د پیغمبر سترګي پټي هړسي بیدار وي نو یو دو ملائک را له روح المانی ذکر کړی یو جبرئیل علیہ السلام دی بل میکائیل علیہ السلام دی دا یو دی بل ته ملک بل ته وی پدای شي وی جادو ته شوه وی چا پکړی وی لبی ابن عاصم تو په کوم ځای کې دی مدینه کې او شار دیو هغه کې لګټه د لاندې خخ کړی دا الله حبیب را پاسه دو تبسم کول او ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ته وی بی بی زما د بیماری حل را ته الله وی او درې صحابه او دغه او تعویذونه رويست خدا کا سے چالو نو خولو ډیر ورته ویلا چا کړی ځکه دا زموږ د خوګ نبی علیہ السلام طریقه ده وای په تمام عمر کې ذاتی انتقام نبی علیہ السلام نه دی راشته زموږ ور ډیر د امن دین ده دا د دې خلق سکای د دې آغا اثر غلط خلق خورای زموږ دین سره زمون په دین کې ګورې تاسو ری هندو کافر شيږي د دو وینم دا سیدی لکه د مسلمان په شان زمون د فقه مسله ده وې دماءهم ک دماءنا و اموالهم ک اموالنا ها یو سړی چې کافر او محارب دی او میدان تر ووته نو د دن لیوانې سپې جوړ شوه نو تاسو نام لیوانې سپې ژوند دی نو خیر ده پکې کې چې مړی کوي نو خیر ده پکې ها بھائی سپې لیوانې شي داغه په مرګ کې خیر ده که په ژوند کې خیر ده دا میدان له چروتو نو پیغمبرم تور راخلی رحمت للعالمین وای دا سړی لیونه شوی لیونه سپه غوري چې مرشي هغه ده مرامي کلی ورته ګنې لیونه چې ګرځي غوته شان در په در په ګرځي نو زمونږ د امن دین د زمای د الله حبیب په ټول عمر کې ذاتی انتقام به شامل دی دا یو لس غټي وي او دا یو لس حياتو نه دی نو تاسو غوړی چې تر ګرځي ما که شادر باندې جادو او کوډیو کې دا صورتونه بوایې که چا په سی وګرځي اکلاتی ور پسې نور به بوه مې کیتا چې ډاکټر لاړ شي یو ډاکټر چې چالو وي ته خطرناک بیماری خلک وي خپل نه ډاکټر لی ونه تاسې وایې کنه وایې ا تاویزګر قدر لوي چې شل تاویزونه چای شي غل روغ وي دې لګ و هم سره لاړ دې نو نورم په هم کې واچو اکل ولوي پیریان دي لس در باندې ناس کی شورې در باندې کړه دا ټول زما عزت مند دروغ وای عالم الغیب څوک دی الله بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق او فرمایا حبیبا پنای غوړم په بادون کې د سبا مې شر ما خلق د شر د هاغه چې پیدا کړی وی سمره سی زونه چې پیدا کړی او پای کې شرو ندی زد رب الفلق پنوم داریو شی د شر نه پنای و ایو جامید وادا و میو شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارینا کله چې دا تیار خورشی و میو شر النفاثات فی العقد او د شر د نفسونو پکوهم کو نه پغټو کې حافظ ابن قیم رحم الله و عالم تیر شوی ناغد دی دو سورتونو علاحدہ تفسیر لیکلے سیکڑی ابن قیم رحم الله د دی امت پلو یو عالمانو کرے مولا علی قاری رحم الله مرقات کی وئی د شیخ الاسلام ابن تیمیہ او د ابن قیم رحم الله بارک کانا من اولیاء هذه الامه نو شیخ ادی په لګورای دا عام تفسیرونو داسې لیکلی نفاسات د مؤنث صیغه وې د لبید ابن عاصم لونو تعویذ نکړي تاسو وایئ کنه وایي بس یا بھائی او حافظ ابن قیم رحم الله او بخاری کی راغلی چې دا تعویذونه سړی کړي او دا چې وایي لونو کړي دا د امام ابو عبیده او مفسر د داغو قول له نو یې کوم د امام ابو عبیده قول منو نو د قران او د بخاری شریف د حدیث په منځ کې مطابقت را نه وي بھائی ناو اصل کې دلته کې د نفاسات موصوف نساء نه دي بلکې نفوس دي نو موږ د دې ته محتاج نه شو چې زنا نه وي د شر د نفسونو پکو او هم کو نه پغټو کې و مې شر حاسد النرا حسد او د شر د حسد کوونکی نا کل چې حسد سرګن کی الله دې موږ وتا سټول د حسد نه وساتي پښتنو کې ورو حسد شته نه غنشته پکې وای اے دای ګور دو سوا مقتدیان به دی امام به امام سیم نی دی کینی د وجه نه یو بل پسې موږ نه کای کای کینا او حسد لري کای حال لازم موږ تاسو ټول نه کینا او حسد لري ګنه کو کلا او حسد راغله ډېر خطرناک خبره یو مولا خبره کوله کتابی نه ده خدای عبرت ده وای شیطان او فرعون یو ځل ملاو شول خپل منس کې نو فرعون خفو شیطان لوي چې مونږ او تا نه مونږ چې تنا کار ای کنه نا پوجو دې قران جوړ کینی کار پریږی ورته راځه خفکی جما زمون په شاګردانو کې تمره مرتبه دې رسیدري چې مونږه لار کې پریخي نو وای فرعون او شیطان راي او سړی ته دروازه ټکولا ا روته اخفکی جما وای پختون روته په دې په خبر وای پختون ته وی مونږه ملائکه یو او ته چې څه سوال کې مونږ په امين کا واجب پوره کی نا ورته وی وی بیګام دې گاوندی واغست دعا وغوړی چې الله مردار کړي نه ورته وی ته دا غوا مردارول سکے غته د دوه درې سوالو کا بس مونږ په امینو کو درې غواګانې بدرل ملاوي شي هغه وینم دې دوه په کار دې درې کو چې دلته دا پړ شي ٹھیک ہے وہ فرعون ته شیطان یې راځه خفکی گا ما با وتا لاره کې پریخي و من شر حاسد اذا حسد اخفکی گئی وزما یو استاد دی اوسم ژوند دی مو کې قران شریف زده کړي نو داغه دا خبر هم دی عبرت تا ازمو دی علماء او لداو وی دار سے تقسیم دې د مولیا نه خیر کړه له دوی به ځته نو وخت کړه اوس کار به ونه دوی ضروره سي درو له وی چر سے تقسیم شي یو حسد پاتې دې کداله یواله کې ضرور څه شي نشته دې کې په خبره وای الله زموږ او زموږ ټول علماء دې کې حسد نه وساتي اس شی بلی په فروي مسائلو کې به یو بل کفر تر رسوله او امتی پا فروی جگڑو کے چھولے اصولی کار پریخ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس او فرمایا حبیبا پناہی غوارم پپالن کی دخلقو ملک الناس چی بادشاہ دخلقو دے الہ الناس او معبود دخلقو دے من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چونکو نا چې هغه پټي یو رستو کی چې کله ذکر واوري الذي هغه وسوسه فی صدور الناس چې وسوسې چې په سینو د خلکو کې من الجنت والناس برابر د کد پیریانو نه کد انسانانو نه دا صورت ختم شو خبر در لکم توجه وکړه زمو دا علماء وی قرآن شورو کڑے و پرب العالمین او ختم کو قل اعوذ برب الناس والے خیال بڑے کرنا الحمدللہ رب العالمین ادلتا وی قل اعوذ برب الناس اقبر کی بڑن بیس تپوس کئی وی مر ربو کا دا سی قلو ایچ رحمان شوکو اللہ شوکو رحیم شوکو غفار شوکو غفور شوکو قبر کی سوی مر ربو کا دې خبره باندې بلګزان کوئی کو خو هم راکنه رب ستو وی جلا په قبر کې بل تپوس نه کوي دې تپوس کوي زه درته د علماو دا اقوال مختصر الفاظ او متصفی ذکر وی رب غزاد توي چې یو شی د نش نشتکی او به حد کمال ته ورسي دا شی چې حد کمال ته رسي نو دل په زورګونو ضرورت پوره کوي او د چه حد کمال ترسی نو په زورګونو ضرورونه دفع کوي په شوی در په معنا باندې رب غزاد ته چې د نش نشت کول کوي او حد کمال ته یو شی رسي لکه مثال په تور تاسو ځوانان سلوي خوش پیتو کالو یې ګره مونږ نشو نشتی کو د مور په خېټه کې چا د رزق تنظیم کړو اجې پیدا شې د مور په سينو کې د پيو چې نه درته روانه کا څه چې دی عمر ته رسیدې دا په زورګونو ضرورت چا پوره کړ دا دومره پریشانای چا ختمې کې دا غره دی قبر کې وای مر رب وکته د نش نچاشت کړې دیش په تو کالو پوری ضرورت درته چا پوره کول ا دیش په تو کالو پوری دا تکالیف در نه چا دفع کول دا غره د ټول ژوند ته پوز دې کدی یو ورځ ته پوز دې په خبره دل ذهن اور سے دکنا مر ربک کستاد شپیت کال ژوند ته پوز دې چې ته د لیش نه چاشت کړې اته د افال له چا دا ضرورت چا پوره کول نو غره ګمو په دې ژوند کې ویلی چې رب مو الله دې نه بسي ا کدن اپو غونتی مو ویلی چې وی پیدا کړې الله مول وکړې سی نو بیا غره خبره خطر را کرا پیږي په خبره باندې نو ذرب په معنا پوښه زموږ استاد محترم اوس رزو بتا سټولې پیږي نه وفات شو زمون پا استازان و مشایخو کیاو شیخ الحدیث مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تا اس مخیر رضو کی تاسو آوے دل سے وفات شو او عجیب وفات ہوئی جمعی پر از وفات شو وفات نمخ کی ہوئی ویچی او قاری را در وواری چی مات قرآن ہوئی دیگئی بخبر آوانی نو قاری قرآن لستو اغا جڑل او بیا زمونگا موس چیوشی نو دو گنتے پس دا مدینی او دا مکی مکرمی موس کی بیوی چی دا مدیر وخشوی دا مدینی خطبہ میں دا آوری دی لگا دا مدینی خطبہ را نوار ہوئی شیخ صاحب فرمائل چی زمای استاز و پجام اسلامیه کی دا قرآن شریف تفسیری لکلو نو ایما بورت دا جواہر القرآن خبری کولے نو ایڈیر خوخشو وی پوی دنو خو مال ایوی چی مال با یو جواہر را دے پی گئی پا خبر آوالے مال بسر آرے یو جواہر القرآن برات را دے نو ایچی تفسیر دا قرآن ختمون نو ما تیوی چستا شیخ پا اختتام دا تفسیر کسوی لی نو ایما ورطوی زما شیخ وی چی قرآن پا با شورو شو پسین ختم شو بسم اللہ نمو شورو کڑو کنا بسم اللہ کے اول حرف سرے او دلتا والناس کی اخیرنے حرف سرے سین تو ایما ورطوی زما شیخ وی چی پا با شورو شو پسین ختم شو اپختو کی اردو کی عربی کی بس دیتا وی چی وی منگم تا سوی بس دے کرنے نور سرے وی گئی پا خبر ہوا دے پوشے پا دے خبر ہوا دے وی نمونگو تاسو نموی بس نور سکواڑے نکر دنیا دا آخرت خیرون غواڑے غطول دی کتاب کی دی وی زماغ شیخ دیر زیاد خوشحال شو خو ما سر پدیبان خلاف اختلاف کو چدا خو عجیب نکتا دا خو بس دا عربی لفظ ندے وی ما ورطوی جی ندا دا عربی لفظ دے نو مدینہ منوارا کی اسباب دیر وی اللہ زمونگو استاسو علماء علم اسباب دیر وی سکال حج کی مانا جاتا پوسو کی زمون دا ملد علماء عجر بڑی دی کدے دی نما ورته وسانه خبره بدر لوکم دای لخام نو امام دے اسباب برابر دی هیڅ تکلیف نشته او د دین خدمت کوي ازمون علما ټکر سره کوي ځکه دا د ما یو دعوه ده او ریتا سو کنه پټول صبح سرحد کې به ما تدا سے مسجد خې چې دا غزه پښتانه امام ته دمر تنخوا ور کوي چې دا غا او دا غ بچو ته کافی وي او یو د وکسان قبلی لمختی چې دا به محشر کې کو عدالتین کو پټول صبح کې داسې څوک نشته چې امام له دوره تنخوا ورکي چې دا غا او د بچو کار وکړي تاسو نه نیم خبر په دې ته خبر وایي ځکه تاسو شل زره ډیر زره له چې وهای د امام غریب د دو درې زورو نه په نظر کار کوي د امام په دیم نه کوي نو وی لغات او کتابونه مراوا غستل نو زموږ د لغات او کتابونه لیکلي چې بس به معنی یک شي په دې ته خبر وایي این وی بابا نے شورو شو پسین ختم شدہ قرآن سے کافی کتاب دے دے دنیا اور آخرت دے طول خوشحالو دے پارا اللہ دے ور تمام کی نئی او تاسو دے کی نئی ادا سو میں دے کی نئی کنا وی او سڑے با جماعت تنرات نو چاولی جماعت لرا جا وی اگوالو وی کتر اگم نو سم بدر گلے پی دے خبر آوالی نو تاسو دے با اللہ سم براوالی وی دے خبر آوالی اللہ مو دے سم براوالی چی دا سراشو کنا دا سراشو چی دی قرآن سرمو تر خیر پوری سشی زندگی بوشی دے سوا اللہ دی مام ورطا کی نئی تاسو دن کی نئی او اللہ رب العزت دی مولانا سے رستا سطول عمرونو کی خیر و برکات واجئی بیادر تمینت کم دم علمس حق وی کنا تولو تجولی وڑوم جد اللہ دی کتاب لکی نئی اسبا بگر دی خبرو پسی عربانو کئی زمونگ استاسو سعادت امن دی مل کامیابی سر چنو دی کتاب لکی نئی مونگ ٹولو پا شریک دا کتاب پریخ ہے دا کتاب کور کم خیر و برکت دے پا ملک کم خیر و برکت دے پا سینہ کم خیر و برکت دے دا دا امن و امان کتاب دے دا دا سکون و دیت مینان کتاب دے اللہ او دی پا لوگو رئی کہ ٹولو مد دی کتاب تکار ہوئی او دینا خبر شل اللہ وزم دا ٹولو مشکلات ختم کی نو اللہ دیو کی چی مونگو تاسو طول دی کتاب لکیلو تا کتاب با قبر لرازی دی ابن ماجہ صحیح حدیث تے مصدرک حاکم ام ذکر کرے وی دا مڑے پا قبر کی پا وحشت کی یو خیستن و جوان راشی نو دے ورطوی تسو کی وی انا اللذی ازمعت نهارک و اسغرت لیلا وی زاغ کتاب چی روجہ لبا دیوا و پتند و دیزنستم او زاغ کتاب چې خلق بودو او تاب شو ګیره کولا زبد جنت ورته نکوم الله دی دې کتاب مو وتا شټول خادمان دعا غواړی یا الٰہی العالمین اې د ختم قران پسې دعاګانې قبليږي خجي او دا سړي چې زموږ دی باز صحابه کرام او بچی را جمع کړ موږ د دعا یو کتاب لیکل نو هغه کې یو سبب د دعا قبلې دو د قران شریف نه ختم نفس دعا را الله اعظم د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله اعظم د ټولو خاتمه په ایمان کې الله مون ته اعظم والدين او استادان او مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم په تمامه دنیا کې چې امت د کوم پریشانو مصائب سره مخ لري تا ټولي پریشان یو مصائب ته الٰه العالمین اندر کې یا رب کریم زموږ او د ټولو امت کم دینی او دنیوي حاجتونه دي ستا دا کتاب دا ختم نفس ناسیو زمون دا ټول دینی دنیاوی حاجتونه تر سره کې الله زمونږ او دا ټول امت کم دینی او دنیوی پریشانای دي الله دا ټول پریشانای ختم کې یا رب کریم دا چا په کورونو او سپتالونو کې بیماران دي تورت شفای کاملا عاجل ور نصیب کی امونگا ٹول دا دائمی عارضی بیمارو نو ساتے یا اللہ دا چا بچی نشتا نیکا مل صالح بچی ور تور کی او دا چا بچی وی اللہ دا والدین و دستر گو یخوالے جو رکی اللہ دا چا پمنز کی دشمنی طرف گلائی دی پا محبت او دوستی والے بدلے کی اللہ زمون دا ملک و ٹول اسلامی ملکونا دا ار قسم اندرونی بیرونی شرور و فساد و نفع من کی اللہ زمو پدے ملک اوٹو اسلامی ملکنو کی امن و امان راولے اللہ دا ہر امتی دا مال جان و دا حیاء افاظتو کی یا رب کریم زمو گا ظاہر و باطن دا قرآن و سنت مطابق کی اللہ ستا دا حبیب دا جنڈے دا لان دا محشر ہو کی او دا غید مبارک و لاس و دا حوز کوثر و بم نصیب کی یا اللہ ستا دا حبیب شفاعت زمون دا نصیب کی زمون پزنو کستا استاد حبیب الہ العالمین امین واچے یا اللہ دا سمرا خلق دی قرآن شریف دا ختم پا نسبت راغلی او تا تے جولی غڑولی تا دا خفل حبیب پا جو مون سر وعدہ کرے چی ما لسوک لاسو غڑی یوزی خالی پر زم نمات حیاء رازی یا اللہ دا دی طولو دینی دنیاوی حاجتو لتر سرکی یا اللہ مون طولو وعدہو کچستا کتاب تا وطر مرگ کینو اللہ دا دی وعدی دا پورا کول توفیق راکی اللہ دا دی وعدی دا پورا کول توفیق راکی اللہ زمون دا علماو طلباو دا دی پا عمرونو کی خیر و برکات واچے مدارس مساجد و مراکز او د دین ټول شوبي الله قائم دائم ساتي الله سوق چې په کومه طریقه د دین کار کوي الله تور کې اعتدال راولي اخلاص راولي اتباع خپل حبيب راولي او الله د دین هر شوبه کې مونږ د افراط او تفریط نه الٰه العالمین او ساتي باز مرګرو دعا د پاره ویلي الله چا ویلي ته حاجتونه پورا کړي او په دې ناس تو غایبینو کې کچا سو ویل غختل خو وی نه وی الله تعالی ته چار چا د زړونو حالات معلوم دي ته دې ټول جولې د خیر نړکې کی الله دې ټول جولې د خیر نړکې کی الله زموږ دې مدارس او اسباب د غیب د خزانو نا الٰه العالمین پورا کی الله مونږ د خپل دین نه خبر کی الله مونږ د خپل دین نه خبر کی استاد حبیب مینا محبت الله زموږ د ټول پسونو کې واچي مرګری خصوصا دعا د پاروی دي سحاجت دې یا الله دا حاجت پورا کړه چا پورنو کی بیماری دي الله دا بیماری لري کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلی الله علیه و سلم